السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu zangu wanafunzi, ni jambo la furaha sana kuona mimi nimechaguliwa kutoa nasaha zangu kwenu katika daura hii manhajia ambayo itaanzia kesho biidhnillahi ta'ala. Ndugu zangu wanafunzi, hasa hasa wale walengwa wageni wetu wanaotoka Dar es Salaam na kwingineko, tunakukaribisheni sana katika markazi hii, kama alivyoanza kukaribisha alqaim bihadha almarkazi alazim. Ndugu zangu wanafunzi, katika durus ambazo mtazisoma katika daura hii yenu inayoanza kesho, mtasoma durusi nyingi. Katika durusi mtakazozisoma, mnasoma manhaji salaf, manhaji ya watu wema waliopita, manhaji ya watu wema waliopita. Nataka kuelezea kwa ufupi tu ni kina nani hao watu wema waliopita. Yakulu Abul Barakat Ibn Mandhur Sahib Lisani al-Arab qal as-salaf was-salif was-sulfa al-jama'atu al-mutaqaddimun. Ibn Mandhur anaelezea neno salaf katika lugha ya Kiarabu, anasema as-salaf was-salif was-sulfa al-jama'atu al-mutaqaddimun, ni kundi la watu waliotangulia. Abu Sa'adat Ibn al-Athir صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر يقول السلف من تقدمك بالموت من آبائك وذوي قرابتك. Ni wale waliotangulia kwa kufa katika baba zako na jamaa zako, wale ndio as-salaf. Hii ni fi lugha. Katika istilah, يقول الشيخ محمد أماني الجامي رحمه الله قال عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني من الناحية الاستلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين أخذوا هذا الدين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضا طريا. Anasema wakati tunapotamka neno salaf, tunapotamka neno salaf, sisi tunakusudia kwa upande wa istilahi za maulama masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم ambao wameichukua dini hii kwa mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم hali ya kuwa safi. كذلك يقول ويشمل هذا التعريف التابعين وأتباع التابعين الذين حصلوا على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن كسنا تعرفه التابعين wale waliowaona masahaba waliokutana na masahaba wakamwamini mtume صلى الله عليه وسلم na wakafa katika Uislamu. Attabiin pia inakusanya atba'a attabiin, waliokutana na hao tabiin. Anasema hawa wamepata shahada ya mtume صلى الله عليه وسلم aliposema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونه، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. بورا يا watu ni watu wa karne yangu yani sahaba, thumma alladhina yalunahum kisha wanawafuatia hao attabi'in, thumma alladhina yalunahum kisha wanawafuatia hao atba'u attabi'in. Hadhihi hiya alqurun almufaddala athalatha, hawa ndio as-salaf, as-salaf as-salih, watu wema waliopita, as-sahaba wat-tabi'un واتباع التابعين. يقول الشيخ محمد أماني الجامي رحمه الله: هي اصطلاح يا سلف كنيني ilikuja kupambanua wengine na hawa salaf, kwa nini lilikuja neno hili kwa ajili ya kupambanua wengine na hawa salaf, kwa nini imekuja hivi. يقول الشيخ رحمه الله: هي imekuja wakati zile الفرق الكلامية ضالة zilipoanza تلبيس zao, zilipoanza تلبيس na ubabaishaji wao wa kwamba kila akida walionayo firak zile walikuwa wakisema ndio ya salaf. Kila kikundi dhala kilikuwa kikidai kwamba akida yao ndio akida ya salaf. Vikundi vyote hivi vilivyopotea, kila kimoja kilikuwa kikidai kwamba akida walionayo ndio akida ya salaf. Walidhalik Hasan al-Banna, huyu rais wa Ikhwanul Muslimin, anasema aqidatu salaf at-tafwid, aqida ya salaf ni tafwid, kutegemeza ujuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mambo yote. Sifa za Allah hakuna anayejua maana yake, hakuna anayejua sifa za Allah isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kumtegemezea yeye sifa zote na kwamba maana yake hayajulikani. Hadha al-Hasan al-Banna. Walidhalik yaqulu nadhimuhum: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كلا نص ambayo inadhanisha tashbih kufanana Allah na viumbe vyake, awilu, ifanyie tawil au ifanyie tafwid, itegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati si aqidatu salaf at-tafwid, si aqidatu salaf kwamba sifa za Allah zinategemezwa Allah, hakuna anayejua maana yake. Maana yake inajulikana kama alivyosema Imam Malik, Imamu Dari al-Hijra, alipokuwa akielezea istiwa, ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa, mmoja katika waliohudhuria majlisi yake akamuuliza kaifa istawa, al-Imam Malik akainamisha kichwa chake kuonesha kwamba hili ni swali ambalo halitakiwi kuulizwa, kaifa stawa. Thumma qala alistiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'a. Istiwa inajulikana kwamba Allah amelingana sawa juu ya arshi yake, alistiwa'u ma'lum wal kaifu majhul, namna yake ndiyo haijulikani, kwamba kaifa stawa haijulikani. Waliimanu bihi wajib, kuiamini sifa istiwa ni wajib. Imekuja katika Qur'ani aya nyingi sana, ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, wasualu anhu bid'a, kuulizia ni uzushi. Idhan aqidatu tafdhil si aqida ya salaf. Aqidatu salaf ni kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoisifia nafsi yake au mtume wake sallallahu alayhi wasallam alivyomsifia, biduni tahrifin wala ta'tilin wala ta'wilin wala tashbihin wala tamthil. Hadhi aqidatu salaf. إذن السلف نما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم نتابعون نأتباع التابعين الصحابة الصحابي مفرد وصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلدت عليه ردة كما اللي يسمى الحافظ ابن حجر katika نزهة ni yule mwenye kukutana na mtume صلى الله عليه وسلم akamwamini na akafa juu ya Uislamu as-sahabi wa qala hadha at-ta'rif awla mimman ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam kwa hiyo hawa ndio as-salaf masahaba at-tabi'un na atba'u at-tabi'in kwa hiyo tunaposema as-salaf ni watu wema waliopita ndugu zangu waislamu na ndugu zangu wanafunzi as-salafiyya au as-salafiyun ni jam'i ya salafi as-salafi ni mufrad as-salafiyun ni jam'i ni wenye kujinasibisha na hao salaf as-salafiyun ni wenye kujinasibisha na hao as-salaf as-salih kwa kufuata manhaji yao na kufuata akida yao wa ala rasihim النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلفيون جمع سلفي ni wenye kujinasibisha na hao salaf as-salih kwa kufuata aqida yao na manhaji yao sahihi يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله katika nisba hii wala aiba ala man adhara madhhab as-salaf وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا سي أيبو mtu kujinasibisha na hao salaf bali ni lazima kumkubalia mtu huyo kwa ni madhhabu salaf la yakunu illa haqa hayo isipokuwa ni haki kujinasibisha na hao watu wema waliopita. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah aliulizwa, je, al-intisabu ila salaf hadha tahazzub? Je, ni kujifanya hizbi, ni kujifanya chama fulani hivi cha masalaf au ni nini? Qala al-Sheikh Al-Albani rahimahullah inna lafdha as-salaf lafdhun shar'iyyun نطق به النبي صلى الله عليه واله وسلم neno hili salaf ni neno la kisheria alilolitamka mtume صلى الله عليه واله وسلم alipomwambia binti yake Fatima innahu ni'ma as-salaf ana laki bora ya salaf ni mimi kwako wewe idhan lafdhun shar'iyyun ni lafdhi la kisheria alilitamka mtume صلى الله عليه وسلم kumwambia binti yake Fatima. Kwa hiyo kujinasibisha na salaf ni wajibu kwa kila Muislamu. Sheikh bin Baz rahimahullah alipoulizwa je, kujinasibisha na salaf hii ni tazkia, ni kujisafisha mtu kwamba anajifanya msafi yeye? Akasema hadhi tazkia wajiba, tazkia la budda minha. Kujinasibisha na salaf ni tazkia lazima. Lazima watu wajinasibishe na salaf wema waliotangulia. Tusipojinasibisha na wale, tujinasibishe na nani? Sheikh Albani rahimahullah anasema kuna baadhi ya watu ambao wanadai ilmu, kuna baadhi ya watu ambao wanadai ilmu wanapinga nisba hii, wanapinga nisba hii ya salafi na salafiyun, wanaipinga. Anasema kama kwamba watu hawa wanapinga mtu kujinasibisha na watu wema waliopita na Uislamu ule, wa ala rasihim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Nani asiyetaka kujinasibisha na mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani asiyetaka kujinasibisha na Uislamu safi aliyokuwa nao mtume na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim? Kwa hiyo maulama wote wa sunna, hakuna hata mmoja aliyepinga nisba hii ya salafi na salafiyun, hakuna hata mmoja. What? Ash-Sheikh Al-Albani, Ash-Sheikh bin Baz, Ash-Sheikh ibn Uthaymeen, Ash-Sheikh Al-Fawzan na wengineo wote, hakuna mwana wa chuoni wa sunna aliyepinga nisba hii, mtu kujinasibisha na hao salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhim.